Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, Ya İmam, مجھ کو یقین ہے آپ پڑھیں گے اسے ضرور دشمن کی ہر طرف سے ہے یلغار آئیے آ جائیے اب آئیے اب آ بھی جائیے یا امام زمان یا امام یا امام آپ کے منتظر ہے یہ غلام لاشیں اٹھا رہے گئے عزادار صبح و شام سینے پہ ہاتھ نب پہ ہے لبیک یا امام سر اٹھا رہے گئے یزیدی یہاں وہاں تہ تنگ مومنوں پہ زمین اور آسمان میں حسین نکالا کبھی نہیں سر ظالموں کے در پہ جھکایا کبھی نہیں جو آپ سے ہے عشق چھپایا فاطمہ پہ ہے اب بھی ستم روا ہے کربلا میں ایک نئی کربلا بپا شہر ہر زمین ہے آقا لہو لہو گلشن لہو لہو گئے تو صحرا لہو لہو سرے یزیدیت یوں ہی ڈھاتے رہیں گے ہم فرعونیت کا نام مٹاتے رہیں گے ہم، جاں اپنی یہ ظفر در زہرا پہ وارنا، نہ ہارنا اے مومنو ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ